У эфіры радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Прадстаўнікі кіраўніцтва Еўразвязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларуссю. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларуссю і прапанавала знізіць кошты на візы для грамадзянаў Беларусі. Ірландыя спрабуе аднавіць выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне. Актывіста незарэгістраванага маладога фронту Вадзіма Ханяўку суд савецкага раёну Менску пакараў 15 суткамі арышту. Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Прадстаўнікі кіраўніцтва еўрапейскага звязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім горадзе Авіньёне заклікалі сёння да паляпшэння стасункаў з Беларуссю. Адзін з кіраўнікоў еўразвязу Хавіер Саляна вітаў вызваленне палітвязняў і заявіў, што звяз павінен узнагародзіць Менск за гэтыя крокі. Еўракамісар у вонкавай палітыцы Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларуссю. Яна прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі на сустрэчу з еўрапейскімі міністрамі замежных справаў у Брусэль 15 верасня. Яна таксама падтрымала прапанову польскага міністра замежных справаў Радаслава Сікорска знізіць кошты на візы для грамадзянаў Беларусі. Новым прэзідэнтам Пакістану абраны Ашіф Алі Зардары, лідар пакістанскай народнай партыі, муж былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забіты летась. Былы прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф недаўна пайшоў у адстаўку перад пагрозай імпічменту з боку парламенцкай большасці. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль знаходзіцца ў Ерэвані. Гэта першы візіт турэцкага лідара ў Арменію. Паміж краінамі дагэтуль няма дыпламатычных стасункаў. На прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы з прэзідэнтам Арменіі Сержам Саркісянам Гюль заявіў, што візіт дапаможа палепшыць стасункі паміж краінамі. Сёння ўвечары абодва прэзідэнты прысутнічаюць на футбольным матчы паміж зборнымі Арменіі і Турэччыны. На Гаіці колькасць ахвяраў недаўніх трох ураганаў перавысіла 500 чалавек. Пацярпелі, паводле дадзеных ААН, 250 тысяч чалавек. Апошні з ураганаў Ганна стаў разбуральным для поўначы краіны. Прэзідэнт краіны Рене Прываль назваў сітуацыю катастрафічнай. Міратворцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў дастаўляюць на Гаіці гуманітарную дапамогу. Вядуцца ратавальныя працы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі Беларусі і свеце. Прадстаўнікі кіраўніцтва Еўразвязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларуссю. Адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна павітаў вызваленне палітвязняў і заявіў, што звяз павінен узнагародзіць Менск за гэтыя крокі. Урад Беларусі нядаўна прыняў важнае рашэнне адносна зняволеных. У мяне адбылася доўгая гутарка з міністрам замежных справаў Беларусі. Такога ўжо не здаралася шмат гадоў. Дагэтуль мы сустракаліся 2-3 гады таму. Мы будзем працягваць весці дыялог, і нам бы хацелася з нашага боку зрабіць нешта, што магло б заахвоціць Беларусь за яе крокі, якія з майго гледзяча правільныя. Гэта быў адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна. А еўракамісар у вонкавай палітыцы Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларуссю. Нам таксама хацелася б, каб выбары падмацавалі гэтую ўжо болей адкрытую пазіцыю беларусаў. І я думаю, мы будзем працаваць з імі. Я таксама хацела б падтрымаць польскага калегу, які заявіў, што мы можам знізіць кошт візаў. Еўракамісар прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі на сустрэчу з еўрапейскімі міністрамі замежных справаў у Брусэль 15 верасня. Тэму працягвае Алена Струве. Як падаюць еўрапейскія СМІ, сённяшнюю прапанову міністру адносна паслаблення санкцый супраць Беларусі падтрымаў кіраўнік знешняй палітыкі еўразвязу Хаўьер Саляна. Паводле ягоных слоў, ён меў на гэты конт працяглую тэлефонную размову з беларускім міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Паведамляецца таксама, што ініцыятарам дыскусіі па Беларусі выступіла Польша. Як заявіў міністр Радаслаў Сікорскі, еўразвяз павінен паскорыць сваё рашэнне, бо сітуацыя змянілася. Палітвязняў больш няма, а таму размова ідзе пра тое, каб правесці дыскусію адносна выпрацоўкі дарожнай мапы нармалізацыі адносінаў з Беларусцю. Польскі міністр у якасці аргументу прывёў кубінскі прыклад. Ён сказаў, што еўразвяз адмініў санкцыі супраць Кубы, дзе маецца амаль 300 палітвязняў, а супраць Беларусі, дзе вязняў няма, санкцыі захоўваюцца. Тым часам, паводле міністра, у параўнанні з Кубай у Беларусі, хоць яна яшчэ і далёкая ад еўрапейскіх стандартаў, куды больш свабодны рэжым, там можна весці бізнес, падарожнічаць і там няма палітычных вязняў. У часе дыскусіі міністраў па беларускім пытанні было адзначана, што еўразвяз таксама чакае ад Мінску правядзення свабодных і дэмакратычных парламенцкіх выбараў. Паводле ірландскіх медыяў, беларуская тэма гучала ў Авіньёне і ў сувязі з гуманітарнымі праблемамі. Так, ірландскі міністр Майкл Мартін распавёў калегам пра забарону замежнага аздараўлення чарнобыльскіх дзяцей у Беларусі, якую ўлады ўвялі пасля нядаўняга выпадку з барысаўскай школьніцай Таней Казыра. Як заявіў ірландскі міністр, на наступным тыдні з Москвы ў Мінск прыбудзе амбасадар Ірланды ў Расіі і Беларусі. Ён паспрабуе пераканаць беларускіх чыноўнікаў адмініць міжнародную забарону на дзіцячае аздараўленне. Паводле Майкла Мартіна, урад краіны цалкам падтрымлівае дзейнасць ірландскага чарнобыльскага праекту, які ладзіць гэтыя паездкі і гатовы прадставіць Мінску гарантыі і аргументы на карысць працягу праграмы. Ірландскі міністр лічыць праект выдатным прыкладам дабрачыннасці і самаахвярнасці ірландцаў у вачах міжнароднай грамадскасці. Мы вельмі хочам, каб беларускія ўлады падтрымалі гэтую праграму, і традыцыя адпачынку і лекавання беларускіх дзяцей у Ірландыі працягвалася, заявіў у французскім Авіньёне ірландскі міністр замежных спраў Майкл Мартін. Еўрапейскія выданні гартала Алена Струве. Падрабязней пра сустрэчу ў Авіньёне на нашым сайце свабода.орг і ў выпусках навінаў. Працягваем праграму. Злучаныя Штаты адмянілі на 6 месяцаў санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў лідскай лакафарбы і поласак шкловалакна. Як да гэтага ставяцца ў Беларусі? Рэакцыі збіраў Алесь Дашчынскі. Міністэрства фінансаў ЗША дазволіла амерыканскім кампаніям уступаць у дзелавыя стасункі з прадпрыемствамі лакафарбы «Полацк шкловалакно» да 2 сакавіка 2009 года. Беларускае міністэрства замежных справаў назвала рашэнне амерыканскага боку крокам у правільным кірунку, які адказвае інтарэсам амерыканскай бізнес-супольнасці. Паводле лідара свабоднага прафсаюзу «Полацк шкловалакна» Віктара Стукава, на прадпрыемстве чакалі адмены санкцый пасля вызвалення палітвязня. Добро, что отменили, добро, что на 6 месяцев. У нас уже санкции введены дважды. Это лишение преференции Евросоюзом. Вот эти санкции нас хорошо задели. А вторые, это вот американские эти санкции. Но Евросоюзом эти санкции были более жесткие, и они действуют. А уже лишение рынка нас, возможности торговать с американским, ну там, ну, отсотков 5%. Продукции туда шло. Но этот рынок был вельми выгодный для нас. Просто склады были очень перезаполнены. И складали продукцию в тех местах, где раньше никогда не складывали. Из нашей продукции можно робить космические ракеты, а можно дороже строить. За ракеты, конечно, платят более. Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что после вызволения политвязню США дейничают последовательно. Санкции имели наперш политичный уплыв. Теперь они отменены на полгода. Добро будет некий мониторинг за тем, что будет отбываться в Беларуси. Коли ситуация с правами громадян будет погоршаться, то яны могут всегда увести их назад. Вообще добро то, что будут подписаться стосунки и с озвученными штатами Америки, и с Европой. Это добро для белорусов в Беларуси. Поводле лидера незарегистрованного руху за свободу Александра Миленкевича, то, что зарабили США и спробуя робить еуразвяз, это и есть сенс покроковой политики изменения ситуации у Беларуси. После того, как первая умова директива Еврокомісії була виконана практично цілком. В'язні політичні визволені, безумовно, потрібен крок з боку демократичних країн. І тільки такими кроками нас зустрічати один другому можна змінити серйозно еволюційним шляхом ситуацію на Білорусі. Тому я вітаю такі кроки. Поводле господаря Мілінкевича, коли гэтыя санкції і не були економічно відчувальними для підприємств, але у моральному сенсі вони мели велике значення. Адміна санкцій тільки на 6 місяців свідчить, що шлях довгий. Не може тільки одним моментом визволення людей з тюрмов скончиться. Шлях реформування Білорусі і політичного, і економічного протягнеться доволі значний час. І тому дається білоруській владі ще один шанс змінити наступне. Покрокова стратегія, так вона виглядає, вона навіть добре, коли розписана така дорожня карта, що робить кожен з боків, і навіть календарний план може бути. І це може змінити ситуацію для Білорусі у значній ступені, це на користь білоруському народу, щоб економіка Білорусі розвивалася в західнім накірунку. З Олександром Мілінкевичем гутарив Олесь Дашинський. Темі зняття санкцій присвячена і експертиза свободи. Яна у нашому ефірі хвилину праз 10. Свобода на Белсаті. Бойкотовать чи не бойкотовать вибори? Грузія після війни, виніки і перспективи. Чи встане Захад на бок Білорусі у випадку нового енергетичного конфлікту з Росією? Гэтай тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» дырэктары беларускай і грузінскай службаў «Свабода» Александр Лукашук і Давід Какабадзе і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. У суботу у 6.15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу таксама можна слухаць у суботнім ефіры «Свабоды». Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёка ад Воршы, каля вёскі Гаськаўшчына, на Крапівінскім полі, на гістарычным месцы «Аршанскай бітвы». З месца падзеі Браніслава Станкевіч. Фэст «Аршанская бітва 2008» мае распачацца а 20-й вечара. Цяпер на месцы, дзе зазвычай ладзяцца імпрэзы, збіраюцца людзі. Ужо прыбылі каля сотні слухачоў, гледачоў і выступоўцаў, пакуль пераважна з Віцебску і Мінску. Яны ўсталёўваюць намёты. Аршанскія актывісты цяпер майструюць сцэну для выступаў. Каля сцэны ўжо ўзняты бел-чырвон-белы сцяг. Паводле мясцовага гісторыка і краязнаўцы Юрыя Купціка, аднаго з пачынальнікаў фэсту «Аршанская бітва», сёлета ён мусіць абавязкова адбыцца, хаця ў мінулым годзе імпрэза ледзьве не была сарваная. Нагадаю, гэта адбывалася. Напередодні фесту былі выстаўлены міліцэйскія кардоны, і супрацоўнікі міліцыі ўсім тлумачылі, што на полі, дзе зазвычай праходзіць імпрэза, знайшлі міны і снарады. Праўда, спецтэхнікі для размінавання або вайсковых спецыялістаў госці фэсту не ўбачылі. Затое ім давялося сустрэцца з узмоцненымі сіламі ахоўнікаў правапарадку. Міліцыянты, у аўральным парадку завезеныя на Аршанчыну з тыл бліжэйшых раёнаў, загадвалі людзям з прыцыкамі і гітарамі разварочвацца і кіравацца да хаты. Нягледзячы на спробу сарваць імпрэзу, яна ўсё-ткі білетась адбылася. Праўда, у іншым месцы, хоць і недалёка ад традыцыйнага, і з меншай колькасцю слухачоў і спевакоў. Бо асобных актывістаў міліцыя ўсё ж затрымала, а некаторыя мусілі раз'ехацца самі. Сёння на Крапівінскім полі, дзе праходзіць фэст, таксама ўжо дзяжураць дзве міліцэйскія машыны. Аднак супрацоўнікі міліцыі пакуль ніякіх прэтэнзій не выказваюць. Так што ва ўсіх ёсць спадзяванне, што фэст «Аршанская бітва 2008» адбудзецца без ніякіх эксцэсаў. Увогуле, упершыню такі фэст адбыўся ў 1991 годзе, і агульным лікам ён праводзіўся 15 разоў. Было некалькі гадоў за ўсю ягоную гісторыю, калі фэст адмяняўся з-за дужа неспрыяльнага надвор'я ці то з нейкіх іншых прычынаў. На «Аршанскай бітве» ў розныя гады выступалі Андрэй Мельнікаў, Віктар Шалкевіч, Алесь Камоцкі, Дмітр Бартосік, Лера Сом, Андрэй Хаданович і многія іншыя вядомыя беларускія аўтары. Фэст даўно ўжо ператварыўся ў народнае свята, ён не мае афіцыйных арганізатараў. На фэст збіраюцца людзі з розных рэгіёнаў Беларусі і самага рознага веку, ад студэнтаў да пенсіянераў. Перед пачаткам канцэрту ўсе прысутныя падымаюцца на ўзгорак да памятнага крыжа на традыцыйную паніхіду па палеглых ваярах. А потым распачынаецца канцэрт, які працягваецца ўсю ноч. Пра тое, як будзе праходзіць фэст у выпусках навінаў. Гістарычная бітва пад Воршай адбылася 8 верасня 1514 году і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расійскім войскам. Гэтая дата адзначаецца як дзень беларускай вайсковай славы. На пачатку 90-х гадоў былі прапановы зрабіць гэтае свята дзяржаўным, але афіцыйным у Беларусі яно так і не стала. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прадстаўнікі кіраўніцтва еўрапейскага звязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларусю і прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі ў Брусэль 15 верасня і знізіць кошты на візы для грамадзянаў Беларусі. Ірландыя спрабуе аднавіць выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне. Актывіста незарэгістраванага маладога фронту Вадзіма Ханяўку суд савецкага раёну Менску пакараў 15 суткамі арышту. Яго затрымалі ў Менску учора, абвінавацілі ў знаходжанні ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёка ад Воршы, каля вёскі Гацькаўшчына. Да ўгодка «Аршанскай бітвы» ў Віцебску Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Сцяг лунаў над горадам 40 хвілінаў. А зараз выбарчая тэма. Адметнасцю гэтага тыдня ў выбарчай кампаніі стаў разгляд цэнтральнай выбарчай камісіі скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. У ЦВК звярнуліся 52 заяўнікі, адну справу на агул не разглядалі, спаслаўшыся на тое, што яна прыйшла ў цэнтр выбаркам са спазненнем. З астатніх 51 задаволілі толькі 8. Агляд падзей у тыдні падрыхтаваў Владзімір Глот. Пасля таго, як Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 8 новых прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты, колькасць адмоваў знізілася з 24% да 20%. Але эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер называе гэтую лічбу надзвычай высокай. Ён кажа, што ў суседніх нам Расіі ці Украіне гэты паказнік звычайна трымаецца ў памеры ад 3 да 5%. Эксперт тлумачыць, чаму ён там значна ніжэйшы. Розные системы выборов використовуються на Білорусі і на Україні і Росії. Україна і Росія проводять вибори по пропорційній системі, а Білорусь по мажоритарній. Але в той же Росії, коли є неточність у декларації, порівняємо з ситуацією з Логвинцом, то дається певний час, каб претендент виправив гэтыя недакладнасці. Само па сабе законадаўства не з'яўляецца таким драконаўскім, калі любая тэхнічная памылка становіцца, ну, бар'ерам для таго, каб зарэгістраваць або не зарэгістраваць кандыдата. Выпадак з Александром Логвінцом стаў амаль хрэстаматыйным. Кандыдат дакладна паказаў агульную суму свайго прыбытку за год, але ў расшыфроўцы гэтага дакументу з тэхнічнай прычыны выпаў адзін плацёж у памеры 251 еўра. Хаця гэтыя грошы увайшлі ў агульную суму, з іх выплачаны падаткі. І таму нават кіраўніца прававога аддзелу цэнтра выбаркаму Надзея Кісялёва прапанавала зарэгістраваць спадара Логвінца. Пры рассмотрении данного спора следует исходить из цели декларирования. Пры разглядзе дадзенай спрэчкі трэба сыходзіць з мэтай дэкларавання прыбыткаў і маёмасці кандыдата ў дэпутаты. Мэта – давесці да выбарцаў маёмасны стан кандыдата. Вывучэнне скаргі паказала, што агульная сума прыбытку за год паказаная правільна. Ён сапраўды зрабіў тэхнічную памылку. Паколькі ЦВК патлумачыла, што да ведама выбарцаў даводзіцца сума агульнага гадавога прыбытку, а спадар Логвінец паказаў сапраўдную суму ў памеры больш за 8 мільёнаў рублёў, то ў гэтым выпадку патрэбна адмяніць рашэнне акруговай камісіі і зарэгістраваць Логвінца кандыдата. Тому депутати. Як казалі пасля прысутнае на паседжанні, калі б спадар Логвінец прамаўчаў, дык прапанову эксперткі Цэнтральнай выбарчай камісіі падтрымалі б і іншыя чальцы камісіі. Але кандыдат у дэпутаты папрасіў слова і раскрытыкаваў правіла правядзення выбараў у Беларусі. У выніку Цэнтральная выбарчая камісія большынёй галасоў адмовіла ў рэгістрацыі Александру Логвінцу. А Лідія Ярмошына так пракаментавала гэту сітуацыю. Игорь Александр Иванович, цена вашего боевого запала. Нельзя никогда воспитывать Центральную избирательную комиссию. Это дорого обходится самому заявителю. Абсалютнай большыні дэмакратычных кандыдатаў цэнтр выбаркам у рэгістрацыі адмовіў. Самая распаўсюджаная памылка вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў аказалася наступнай. Подпісы выбарцаў яны завіралі ў адміністрацыі аднаго раёну, а патрэбна было двух. Справа ў тым, што ўсе выбарчыя акругі ў беларускай сталіцы, акрамя апошняй 110-й, ахопліваюць тэрыторыю двух раёнаў, тлумачыць Сергей Альфер. І больш таго, у спісі є хоч один чоловік з іншого району, так, а гэта спіс завірений адміністрації другого району, то повністю всі люди з цього підписного листа, то есть все підпис, лічиться несправдивим. Это маразм. Это вот то, что введено было в 2006 году новое законодательство. Логично, пункт углежения, это я не могу зрозуметь того, что это было сделано, только для того, как вот люди здесь такую ошибку допустили, вместо одной подписи было там 16 или 15 подписей, признанных несоправдными. Вот и все. То есть инше, так сказать, немогчимо. Ну, коли ты лишь, что один человек с иншего района выкатили, это як ранее было, 2006 года. Тогда это не было в этих проблемах. А зараз появились подобные проблемы. На наступном тыдне Верховный суд Беларуси будет разглядать скарги незарегистрованных кандидатов на решение Центра выборкаму. Ужо вядома, што частка з незарэгістраваных кандыдатаў нават не будзе спрабаваць звяртацца ў вышэйшую судовую інстанцыю краіны. Яны не вераць, што Вярхоўны суд перагледзіць рашэнне цэнтральнай камісіі. Выбарчы агляд падрыхтаваў Лазімір Глот. На тэму выбараў адгукаюцца і слухачы свабоды. Наши претенденты на депутаты как-то странно себя ведут. Некоторые говорят, а я не знал, нарушили что-то, а я не знал. Так какой же, если ты не знаешь законы, он же должен знать, что незнание законов не снимает ответственность человека. Так ты спроси, допустим, я считаю, что я оппозиционер, и там тоже знаешь, что я оппозиционер. Так я подойду, расспрошу, буду делать все на 100%, чтобы было все правильно, чтобы было честно. Тогда вопросов не будет. Звонки на свободу. Слухаю свободу кожний день, раніцей і вечором. Усім жыхарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити. Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. І у працяг виборчої теми. Ці чулі ви виступлення кандидата у депутати Палати представників? Що ви про їх думаєте? Це питання мінським мінакам задавала Галина Абакунчик. Я работаю на две ставки, мне нету времени. Нет, не слышал ничего. Ты будете слухать? Ну, я буду слухать выступление депутата своего округа. Что хочете пошить? Что он думает робить на своей посаде? Говорили, что будут депутаты выступать. А тишули такие выступления? Еще нет. Ну, послушаем, если будет выступать депутат. Что хотели бы пошить от них? Чтобы все было хорошо, мир на свете, на всем, чтобы не было никакой беды. Слышите, я слышу. Ну ничего, что было на прошлых выборах, то на этом. Они умом не отличаются друг от друга. Все говорят одинаково, но ничего хорошего. Каждый говорит одно и то же. Одного послушал, знаешь, что вы скажете следующее. Ничего. Ну, хотелось бы каких-то изменений, но я думаю, что никаких изменений у нас не произойдет. Ну вот не веду, ведь идти на выборы, идти не. Это было опытание на улицах Минску. А зараз экспертиза свободы. Як могуць адрэагаваць на рашэнне ўраду ЗША зняць на 6 месяцаў санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў улады ды апазіцыя? Да якіх наступстваў у беларуска-амерыканскіх дачыненнях у замежнай палітыцы афіцыйнага Мінску можа прывесці гэты крок ЗША? Гэтае пытанне ў перадачы адказваюць палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Як, па-вашаму, варта ацэніць рашэнне амерыканскага ўраду зняць на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемства «Лакафарба» і «Шкловалакно». Наколькі, па-вашаму, гэтае рашэнне з'яўляецца кардынальным у сённяшнім стане беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як на гэта рашэнне могуць адрэагаваць суб'екты палітыкі ў Беларусі? І ўлада, і апазіцыя, як будзе ўспрыняты імі гэты месяж, дасланы амерыканскім бокам? Алесь, калі ласка, ваша меркаванне. На мою думку, гэтае рашэнне трэба ўспрымаць вельмі пазітыўна. Тое, што гэта толькі частковае рашэнне, паказвае на тое, што ў Злучаных Штатах ёсць разуменне, што зрухі ў беларускай сітуацыі вельмі незначныя, і таму трэба дзейнічаць на падставе вельмі, вельмі дробных крокаў. Спадар Лукашэнка хацеў атрымаць пазітыўны сігнал з боку заходніх партнераў, ён яго атрымаў. Зараз можна так сказаць, што мячык зноў на баку беларускіх уладаў. Мне здаецца, што гэта вельмі правільная тактыка. У рэшце рэшт, сусветныя дзяржавы, такія як Еўрапейскія звязы, Злучаныя Штаты асабліва, яны пачынаюць разумець, што калі беларускія кіраўнікі не хочуць ісці за цывілізаваным светам, дык іх трэба проста падводзяць, а падводзяць з дапамогай канкрэтных рычагоў, з дапамогай эканамічных абмежаванняў альбо эканамічных прывілеяў. У той жа час, увесь час уваранковаючы свае крокі адпаведнымі крокамі з боку беларускіх уладаў. Як трапна ў свой час заўважыў адзін амерыканскі прафесар, вельмі добра абысці дылему перніка і бізуна, б'ючы чалавека вялікім пернікам. Вось мне здаецца, зараз мы ёсць відавочцамі менавіта такой тактыкі. Дзякую, Алесь. Андрэй Фёдараў, як бы вы ў цэлым ацанілі гэтае рашэнне, наколькі яно па-вашаму прадуманае і да якіх наступстваў можа прывесці? Я таксама вельмі пазітыўна ўспрыняў гэты крок амерыканскіх уладаў. Сапраўды, ёсць значны недавер з боку захаду да Беларусі. Аб гэтым сведчыць тое, што гэтае рашэнне адмененае толькі на паўгода. Яны будуць адсочваць, як беларускі бок адрэагуе на яго. Але я мяркую, што гэта сапраўды тое, што патрэбна, бо мы памятаем, калі ў вясну былі зроблены афіцыйным Менскам нейкія крокі, я маю на ўвазе вызваленне амаль усіх палізняволеных, акрамя Казуліна, і ніякай рэакцыі з боку Захада на гэта не было, тады мы адчулі зноў вельмі моцны ціск ва ўнутрыпалітычнай абстаноўцы. І таму можна толькі вітаць такія дзеянні. Што тычыцца рэакцыі з боку Беларусі, улады, напэўна, хацелі большага, але мне падаецца, што ў дадзеным выпадку нават такі крок, такое дзеянне павінна быць успрынята пазітыўна, хоць, безумоўна, вітацца будзе не так горача, як гэта магло быць у іншых абставінах. Ну, ведь менавіта МЗС вуснамі прэс-сакратара Андрэя Папова даволі так стрымана, но пазітыўна ацаніла гэтыя крокі. Але нагадаем, што некалькі дзён таму Александр Лукашэнка выказаўся ў тым сэнсе, што вот пакуль ніякай такой рэакцыі на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў пакуль Беларусь не дачакалася. На вашу думку, ці будзе ён задаволены вось гэтым крокам амерыканцаў, ці зноў выкажа незадавальненне, што гэтага мала? Ну, я не ўпэўнены, што ён будзе цалкам задаволены. Хутчэй за ўсё будзе лічыць, што гэта замала, але, як я ўжо казаў, лепш хоць штосьці, чым нічога, і гэта перш за ўсё дэманстрацыя тых намераў, якія мае Захад, у дадзеным выпадку Злучаныя Штаты, намеры адказваць пазітыўнымі крокамі на пазітыўныя дзеянні, якія адбываюцца тут. Адносна беларускай апазіцыі, ну, я ўпэўнены, што пераважная большасць таксама будзе задаволеная такім развіццём падзей. Ёсць пэўная група пазіцыянераў, якія лічаць, што трэба наадварот ціск як мага болей узмацняць, але мне падаецца, што гэта вельмі небяспечна ў дадзеных абставінах. Мы бачым, як зараз Расія паводзіць сабе, які моцны ціск яна аказвае на сваіх хаўруснікаў, у першую чаргу на Беларусь, спасылаючыся на тое, што мы знаходзімся як быццам у саюзнай дзяржаве. Таму гэта вельмі небяспечна, калі беларускія ўлады будуць загнаныя ў кут, і выйсці ў іх тады будзе толькі адно — пайсці на ўсход. У экспертызе свабоды бяруць удзел палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Андрэй Фёдараў ужо закрануў непазбежны ў такіх размовах расійскі чыннік. Алесь, на вашу думку, ці правільна Александр Лукашэнка, зноў-такі паўтаруся, успрыме гэты мэсэдж? Ці зразумее ён так гэты крок, што Амерыка гатовая ў пэўным сэнсе падставіць сваё геапалітычнае плечо, скажам так? Не думаю, каб ён быў у вялікім захапленні ад такога крока, паколькі гэта, трэба прызнаць, мінімальны і вельмі добра пралічаны крок з боку Злучаных Штатаў. Мне падаецца, што ён будзе відавочна чакаць іншых крокаў і спрабаваць зноў жа з дапамогай, мне здаецца, з большага сваёй рыторыкі казаць, што ў нас велізарныя пазітыўныя змены, самыя адкрытыя дэмакратычныя выбары. Але мне здаецца, што на сённяшні дзень беларускія ўлады яшчэ не да канца саспелі, каб распачаць сапраўды паўнавартасны дыялог з заходнімі краінамі, што ёсць у нашым відавочна нацыянальным інтарэсе. Падзеі вакол прызнання Абхазіі і Асетыі і вакол парламенцкіх выбараў, ці не звужаюць яны рамкі магчымасцяў для беларускага кіраўніцтва, ці не давядзецца яму больш жорстка выбіраць зараз паміж Усходам і Захадам, ці ўсё-такі па-ранейшаму можна працягваць гэты гандаль, гэтую палітыку паміж Захадам і Усходам, і няма ніякай такой вось вызначальнай сітуацыі, чым палохаюць некаторыя аналітыкі? Як вы думаеце, Алесь? Мне падаецца, што чаканне гэтага моманту ісціны больш ствараецца аналітыкамі, чым ён ёсць на самой справе. Трэба сказаць, што ёсць пэўны рэзерв існавання сённяшніх беларускіх уладаў, і паспрабаваць з іх нагледзяча гуляць так, каб атрымліваць пазітыўны вынік ад сваёй гульні, гэта значыць не цалкам аддаючы ўсё Расіі і не зусім адкрываючыся на Захад. Для беларускіх уладаў такая магчымасць яшчэ, на вялікі жаль, застаецца. Ресурс еще не вычерпался, безумовно, тут я згодный с подаром Логвинцом, але поле деятельности, безумовно, звузилось. И звузилось оно с большего не за заходней позиции, а за усходней позиции. Вот это обострение относительно России с всем цивилизованным светом, примушая ее тиснуть значно мощнее на своих хаврушников, как я уже сказал, и мы еще это отчуем. Тому этот тиск вдримливать будет значно тяжелее, коли у белорусского керавництва не будет хоть некой подтримки с другого боку, в данном выпадку с Заходу. Бо, как мы ведаем, ни Китай, ни Венесуэла, ни Иран при всех мощностях, которые соправды ищут, и, дякую Богу, треба их выкористовывать, але уже теперь зрозумело, что они не могут заменить Заход у этой подтримцы. У экспертизе свободы брали удел политологи Алис Логвинец и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Представники керавництва Европейского звязу на неформальной сустрече в французском Авиньоне закликали до поляпшения стосунков с Белоруссию. Один из керавников Еврозвязу Хавьер Соляна витал вызволение политвязню и заявил, что звяз повинен узнагородить Менск за гэтые кроки. Активиста незарегистрованного молодого фронта Вадима Ханявку суд Советского района Менску покарал 15 сутками арышту. Его затримали у Менску вчера, обвинователи у знаходжении в громадском месте в пьяным выгляде. У Гомеля милиционеры затримали активисту объединенной громадянской партии Наталью Щукину и Александра Процка. Они раздавали улетки с закликом до горожанов не удельничать у парламентских выборах. Прикладно праз 2 години их отпустили. Каля вёскі Гацькаўшчын на Крапівінскім полі, недалёка ад Воршы, адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». На фэсце прысутнічае міліцыя. Начальнік Аршанска Рауз забараніў публіцы ўздымаць бел-чырвона-белыя сцягі, аднак выступы бардаў адбываецца пад вялікім бел-чырвона-белым сцягам. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Новым президентом Пакистану обраны Асиф Али Зардары, лидер Пакистанской народной партии, муж былого премьер-министра Беназир Бхута, забитый летось. Былый президент Пакистану Парвез Мушараф недавно пошел в отставку перед погрозой импичменту с боку парламентской большинства. Президент Туреччины Абдулла Гюль прибыл у Ереван. Это первый визит турецкого лидера в Армению. Помеж краинами дагэтуль нема дипломатичных стосунков. Зараз ободва президенты, турецкий и армянский Серж Саркисян, присутничают на футбольном матче помеж сборными Армении и Туреччины. На Гаіці колькасць ахвяраў недаўніх трох ураганаў перавысіла 500 чалавек. Пацярпелі, паводле дадзеных ААН, 250 тысяч чалавек. Прэзідэнт краіны Рене Прываль назваў сітуацыю катастрафічнай. На паўднёвым заўхадзе Афганістану ў выніку тэракту загінулі 6 чалавек, улучна з прокурорам правінцыі Німроз. Смяротнік падарваў бомбу ў адміністратыўным будынку ў горадзе Заранж, сталіцы правінцыі. Раней у гэтай жа правінцыі талібы напалі на пост паліцыі. У страляніне загінулі 2 паліцыянтаў і не меней як 7 нападнікаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне нашага эфіру перадача «Дом літаратара». Але спачатку абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні. Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі. Гостя Міхася Скоблу у вольнай студыі гісторык Наталля Гардзіенка. Гэтая перадача ў эфіры Радыё Свабода ў нядзелю. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 135-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Знанаму празаіку Вінцэсію Мудрову з Наваполацку гэтымі днямі споўнілася 55 гадоў. Сярод літаратурных зацікаўленняў пісьменніка альбанская літаратура, якую ён перакладае на беларускую мову. Чаму ж альбанцы не хочуць перакладаць беларусаў? Адказ на гэтае пытанне ў гутарцы з Вінцэсіем Мудровым далей. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу вершаў Максіма Шчура «Ранні збор». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Гэтымі вераснёўскімі днямі споўнілася 55 гадоў празаіку з Наваполацку Вінцэсію Мудрову. І хоць пісьменнік не любіць святкаваць свой дзень народзінаў, нават круглыя і прыгожыя даты, але мы не маглі абысці гэты факт біяграфіі нашага былога калегі. Пра літаратуру і жыццё з Вінцэсіем Мудровым гутарыць Валянціна Аксак. Спадар Вінцэсь, вы аўтар 5 кніг прозы: «Жанчыны ля басейна», «Гісторыя аднаго злачынства», «Зімовыя сны», «Ператвораныя ў поп» і альбом сямейны. Чытачы зачакаліся новых вашых кніг, тым больш што частыя вашы публікацыі ў перыёдыцы даюць ім такі спадзеў. Калі парадуеце новымі кнігамі? Што да названых кніг, дык чыстай прозы пазначаны толькі дзве першыя, што выйшлі на пачатку 90-х гадоў. «Зімовыя сны» — гэта кніжка самаробка, з'явілася яна дзякуючы рупіску Алеся Аркуша і надрукаваная ў Наваполацкай друкарні, прычым друкам даволі неякасным. Ну а дзве апошнія кніжкі, «Ператвораныя ў попел» альбом сямейны, гэта зборнікі эсэяў, рэмінісцэнцыю і газетных артыкулаў. У мяне тут напрацаваны корпус белетрыстычных тэкстаў, некаторыя рэчы напісаў яшчэ мінулым стагоддзям. Тэксты тыя я паволі друкую ў часопісе «Дзеяслоў», які практычна з'яўляецца адзінай беларускай літаратурнай пляцоўкай. Гэтая абставіна і вызваляе мяне ад патрэбы дублявання надрукаваных там аповедаў у кніжнай версіі. Ну а да таго ж, каб сёння выдаць дыхтоўную кнігу прозы, трэба як мінімум 3000 даляраў. Таких грошай у мяне няма, а звяртацца да нейкіх фондаў ці прасіць грошы ў спонсараў не выпадае. Курт Ванігут сцвярджаў, што гумар ратуе чалавека ад жыцця. Усе вашы творы, як і творы гэтага знакамітага амерыканскага пісьменніка, прасякнутыя гумарам. Але ў вас ён скіраваны не на сённяшняе жыццё, а на мінулае, ці дакладней савецкае. Чаму? І ці спрацоўвае ў вашым пісьменніцкім выпадку гэтая тэза Курта Ванігута? Свой час я напісаў некалькі даволі з'едлівых тэкст, прысвечаных рэаліям сённяшняга дня. Ну і сіканул Віналавым Канчуком з адной мэтай, каб пазбегнуць абвінавачанню палітычнай абачлівасці. Адзін з такіх твораў, «Гарачае лета нулевога», надрукавалі ў часопісе «Крыніца». Пасля друканіны рэдактарку, наколькі мне вядома, выклікалі ў прэзідэнцкае ведамства на задушэўную прафілактычную гутарку. Яшчэ адна рэч, «Курортная аповед», з'явілася ў згаданым ужо «Дзеяслове». У выніку была накладзена забарона на распаўсюд часопісу дзяржаўных кнігарнях і шапіках. У Курта Ванігута, дарэчы, ёсць раман «Не кідайце пацерку перад свіннямі, містер Розуотер». Для новачаснага беларускага пісьменніка это вартая ўвагі парада. Я адмыслова не дыстанцуюся ад цяпершчыны, але душа мая засталася недзе там у канцы 60-х, пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя. З таго часу і паходзяць мае героі. Згаданы час цікавы яшчэ і тым, што менавіта тады беларусы канчаткова здэградавалі як нацыя. Спадар Вінцэсь, вы, здаецца, адзіны ў Беларусі літаратар, які ведае альбанскую мову і перакладае з яе. Чаму не друкуеце гэтыя пераклады? Сцвярджэнне, што Мудроў дасканала ведае дзюгашчіпе, альбанскую мову, усяго толькі прыгожы міт. Насамрэч, я магу, зазіраючы слоўнік, прачытаць першую палосу альбанскай газеты. А што да мастацкага перакладу, дык тут маіх ведаў відавочна бракуе. Аднак перакладаў пару навелю альбанскага класіка «Медзьені», знакамітага паэта і празаіка, чый творчы і жыццёвы лёс літаральна спісаны з лёсу нашага Максіма Богдановича. З албанцамі кантактаваць стала цяжка. Я двойчы сустракаўся з вядомым літаратарам Георга Блаца, який перекладав Пушкіна, Ясініна, Шевченку, і просив його перекласти, а хто там іде Янки Купали. Георга Блаца, і він, до речі, незабаром після нашої останньої зустрічі помер, коректно дав зрозуміти, що албанці не дарують білорусам обдимку в Лукашенки Мілошевича, і тому перекладати йому нема охоти. А наогул, хто ті, що вас натхняє? І наскільки ваші твори автобіографічні? Ці перетворяється у літературу успамін про безпричинну радість, ці безмежний отчай, сябровську зраду, ці незворотну страту батьків? Белорусское прыгожее письменство – это не халява и не харч незводный, а тяжкий крыш. Сёлета упершыню за апошнія 20 гадоў у самым беларускім правінцыйным месце маладэшні не пададзена ніводнай бацькоўскай заявы на навучанне дзяцей па-беларуску. У маім Наваполацку такіх заяваў даўно ўжо не падаюць, а з вуліц прыбралі апошнія беларускамоўныя шыльды. Мы перажываем сапраўдную духовую і нацыянальную катастрофу і памкненне не даць загінуць беларушчыне і прымушае мяне сядаць за кампутар. Письменником Вінцесем Мудровым, які жыве ў Наваполацку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Кнігу паэзіі Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор» немагчыма адшукаць у беларускіх кнігарнях. Аўтар кнігі стала «Жыве ў Празе», а надрукаваная яна, калі верыць выходным дадзеным, ажно ў Стакгольме. Марыя Мартысевіч адшукала рарытэт і зірнула на яго пільным вокам крытыка. Гады два таму я побачила у товариша гэту книгу. Рука інстинктивно потягнулася до томіка. О, Шчур, кажу, видався, кажу, дай, кажу, почитать. Але товариш книги не дав, супроводивши адмову дивним тлумаченням. Я привез з Праги некалькі особников. Автор попросив мене передати їх особисто у руки конкретним особам. Тебе у списі не було. Таким чином мой шлях до гэтай книги розтягнувся на полтори гады. Гэты літературний феномен, видать, давно має нейкую назву. Знайомий польський письменник показував книгу, якою читає. Мемуари одного швейцарського інтелектуала. Швейцарський інтелект Туал писав книгу усе життя, а перед смертью выдав накладом 15 особников для родных и сябров. Позычить почитать книгу от когось из кола владальников, певные люди лічать тепер за гонор. Свядомо ці подсвядомо, ранний збор Макса Шчура стилизований под гэтакий эзотеричный раритет, неприступную цитадель. И все ж таки я лічу, что нехто з нас, щасливых уласников, мусить у виніку порушить немовление про поэзию Макса Шчура. Хотя б тому, что абстрагованность поэта от белорусского литературного процессу – змушенная ситуация. Макс Шчур нагадывает прихожуню принцессу, заточеною у високій вежі злою чараўніцей, бавячи гады в чаканні приукрасного принца, який переможець мока, наскочить до її балькону, розсіє чари поцалунком. Макс Шчур, у якої з вежі золотоглавої Праги він би не був замкнений, хоче позбитися своєї самоти. Менавіта тому передає на радзіму книги. Ранній збор зміщає верши, написані Шчуром з 1991 по 2006 год, з 16 до 30. Прочитати гэти 300 сторонок було варто хоча б для того, каб розібратися у непростої Шчурової географії. Шчур обвішає себе поэтом без грамадзянства, носьбітам касмапалітычнай культуры. Нарадзіўся ў Берасце, бавіў летнія вакацыі ў бабулі ў Карэлічах, вучыўся ў Менску. Цягам адной ночы апынуўся ў Чэхіі, наляканы пераследам уладаў. Не можа вярнуцца дадому, бо ці то з'еў, ці то спаліў, ці то выкінуў у Влтаву беларускі пашпарт. Аб'ехаў Еўропу ад Стакгольму да Рыму, сніць аб Ісінію і Аргентыну. Жыве недзе пад Прагай. І тым не менш, радзіма ў Шчура ёсць. Макс Шчур, паэт, які піша па-беларуску, але ў індывідуальнай традыцыі. Нават абавязковая праграма любога палітутыкача, грамадзянская лірыка, пазбаўленая пазнавальнай паэтыкі нацыянальнага адраджэння. Гэтая неўласцівасць вершаў Шчура беларускай паэзіі адначасова прыцягвае да іх і ў іх насцярожвае. Перад намі абсалютна незаштампаваныя тэмы, вобразы і нават рыфмы, але ў той жа час відавочна, Шчур піша ў вакуум для сябе і двух-трох блізкіх яму людзей. Ён абсалютна не адчувае чытача, які сфармаваўся на радзіме ўжо без яго. Быццё рэчы ў сабе – натуральны стан творцы ў эміграцыі. Яно наканаванае і аўтару ранняга збору. Мяркуючы па ўсім, вершы гэтыя ніколі не чыталі ў голас. Не было відаць кому. Яны написаны для вачей. Книга не адредагаваная и не вычитанная, але чамусьці не выклікае дискомфорту и абурэння. Поўная расхлябанасць стылю и правопісу яшчэ больш згушчае вакол аўтара фарбы самоты. Памню чужы адылі утульны ложак, кімсці за ўсіх заплочаны гатэль. Навокал просьма дробязяў прыгожых, а проста цераз вуліцу бардэль. Кульмінацыя зборніка найлепшая па маёй версіі нізка тысячагоддзя гэта вершы 2001 году. Менавіта тут змешчана найбольш пасмадэрнісцкага хуліганства канца 90-х, па якім цяпер праз тузень гадоў ужо настальгуеш. У вершы, які пачынаецца радкамі «Дзень, калі ўпала страла будаўнічага крана», паэт пакідае адкрыты фінал, прапануючы чытачу самому скончыць вершы, нават выбраць яго галоўных герояў, паставіш у верш рыфму з прапанаванага ім спісу. Чытаючы паэзію, я часта ўжываю два прыёмы ацэнкі яе вартасці. Першы працуе толькі на рымаваных тэкстах і запазычаны мной ад Аляксандра Пушкіна. Той часта заходзіў у пецярбургскія кнігарні і праз недахоп часу чытаў у паэтычных навінках толькі рыфмы, пасля чаго вырашаў, добры паэт іх напісаў ці кепскі. Шчур здае гэты тэст усяго на 50%. Поруч з вышуканымі дабротнымі рымамі і такім вышэйшым перытажом, як у рецептах, рецептах, пейзажыста, пейзажыста, псевданім, псевданімб, мы сустракаем вершы паводле рымаў абсалютна правальныя. Другі тэст прыдуманы мной, і ён вельмі просты. Ці ёсць у гэтага паэта верш, за які можна ўсё дараваць? У Максіма Шчура такі верш ёсць. Выпадкова ці не, верш гэты санет. Ён пра каханне, раство, ён з нізкі тысячагоддзі, і ён называецца «Ха-ха, цытадэль». На каляды кожны горад ператвараецца ў Бабілён. Затапляюць перасохлыя вуліцы натоўпу ў мёртвыя моры. У Бетлеем абсталяваны падгандлёвы працалянавы павільён, прыязджаюць па падарункі ажно з Садома і Гаморы. Накупляюць, колькі знясуць рабы, імя якім легіён. Маці знова народжанымі імкнуцца ўцячы ў пячоры. І парадуе задаволеным голасам абвяшчае сына Дрыён, што па колькасці інфектаваных нельга гаварыць аб моры. Жанчыны, належныя бліжнім, падбухторваюць на крадзёж. Аголенасць узімку вымагае большасць смеласці з-за хваробы. Прастытутку не адрозніць па вопратцы, трэба ўвайсці ў бардэль. Я ўрываюся ў тваю схованку, нібы заваёўнік. Відзёш майго шалу цябе агаломшвае. Ты стаіш і не робіш спробы зашпіліць расшпілены гузік на шыі, непрыступная як цытадэль. Макс Шчур самы невідочны паэт сучаснай беларускай літаратуры, але як паказвае практыка турагенцый, з'ездзіўшы ў Чэхію, Турцыю ды Італію, самыя зацятыя вандроўнікі не шкадуюць грошы і на Ісландыю. Нятанна, але таго варта. Дарэчы, я свой асобнік ранняга збору пачытаць зачаю. Вы слухалі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на паэтычны зборнік Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Міколам Касцюкевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прадстаўнікі кіраўніцтва еўрапейскага звязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларусю і прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі ў Брусэль 15 верасня і знізіць кошты на візы для грамадзянаў Беларусі. Ірландыя спрабуе аднавіць выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне. Актывіста незарэгістраванага маладога фронту Вадзіма Ханяўку суд савецкага раёну Менску пакараў 15 суткамі арышту. Яго затрымалі ў Менску учора, вінавацілі ў знаходжанні ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёка ад Воршы, каля вёскі Гацькаўшчына. Да ўгодка «Аршанскай бітвы» ў Віцебску Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Сцяг лунаў над горадам 40 хвілінаў. Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы. Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы. Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня. Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня. Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер. Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё. Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, смс, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам. А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111. Дом літаратара. Праскі акцэнт. Падарожжы свабоды. Беларуская замежжа. Экспертыза. Грамадскі рэдактар. І начная свабода. Слухайце самі, парайце сабрам. Это ваша свобода. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 135-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэт Мікола Касцюкевіч першую сваю кнігу «Вяртанне» выдаў у 1990 годзе ў падпольнай друкарні Пянткоўскага, пра месцазнаходжанне якой не ведалі самі творцы, дасылаючы творы на абанементскую паштовую скрынку. Наступны зборнік пад назвай «Германія» пабачыў свет у незалежным выдавецтве «Тэхналогія» ў 1995 і стаўся, на жаль, апошнім. Але паэт не адцураўся літаратуры, зрэдку піша, а яшчэ больш зрэдку друкуе свае творы. Ці пасуе маўчанне сучаснаму літаратару, з гэтага мы і распачалі нашу гутарку з Міколам Касцюкевічам. Мікола, у мінулым выпуску «Дому літаратара» мы гаварылі пра пісьменнікаў, якія па той ці іншай прычыне кінулі пісаць. Мне здаецца, што ты таксама час ад часу кідаеш літаратуру. Скажам, апошняя твая кніжка пад назвай «Германія» выйшла 13 гадоў таму. Ты пішаш рэдка ці проста рэдка выдаешся? Хутчэй за ўсё і тое разам, бо я пішу рэдка, скажам так, калі маю адпаведны настрой, калі саспеў да пісання, бо тое, што я мог бы зараз напісаць, мяне не задавальняе. Тое, што хацелася б, я яшчэ не выспеў да таго. І вось калі час праходзіць, я даспяваю, калі Бог дае. І тады атрымоўваюцца новыя тэксты. Таму я друкуюся рэдка, таму што імкнуся адказваць перад тым, хто дае мне пісаць, а не перад самім сабой, знаёмымі і літаратурай. Мы значна менш вольныя, чым нам здаецца. І ў гэтай незалежнасці ад вышэйшага нашая сапраўдная свабода схаваныя, бо нас вядуць і найлепшым чынам вядуць, і ад нас залежыць толькі не замінаць гэтаму вядзенню і не псаваць сваімі амбіцыямі, жарсцямі і, як я люблю казаць, жабамі гэты натуральны рух, бо калі рантавацца на вечнасць, то не мае значэння адзін раз у 10 гадоў, калі кожны дзень выпускаць і сачыць за літпрацэсам, то дзякуй Богу і без мяне хапае каму пісаць. На пачатку 90-х, Мікола, ты займаўся модным на той час культурызмам і нават перамагаў на спаборніцтвах. Я разумею, што ў здаровым целе павінен быць здаровы дух, але ўсё ж, ці не шкодзяць целу гэткія калясальныя нагрузкі, на якія ішоў ты дзеля чаго? Дзеля рэльефных цягліцаў? Я быў вымушаны ісці на гэтыя калясальныя нагрузкі, бо, скажам так, ад прыроды я надзелены не надта моцным здароўем, скажам, мне ў свой час забаранілі дактары за кепскага зроку падымаць цяжары, нахіляцца і гэтак далей. І таму я вымушаны быў прыкладаць намаганні цягаць жалезы і дасягаць высокіх вынікаў, скажам, там, прысядаў са штангаю 180 кілаграмаў і гэтак далей, каб просто дзеля таго, каб не камплексаваць фізічна, быць разняволеным, каб, скажам, маім духоўным пошукам не замінала фізічная некая пэўная абмежаванасць. Дасягаць вынікаў у культурызме я не дасягаў, бо афіцыйна амаль не выступаў, але нават адзін час зарабляў грошы ў падпольных баях без правілаў. А потым, Мікола, ты працяглы час працаваў ахоўнікам у нацыянальнай бібліятэцы. Кажуць, што тыя, хто працуе ў бібліятэцы, не любяць чытаць кніг. Кнігі надакучваюць на працы. А як у цябе? Ці не адбіла твая праца тваю ахвоту да чытання? Калі я працаваў у старой бібліятэцы, гэта быў ці не найплённы перыяд майго ўжывання кнігаў, бо дзякуючы таму, што я меў магчымасць браць кнігі як супрацоўнік да хаты, я перапрацаваў усю савецкую і пазнейшая, якая была доступная медыевістыку, скажам, усе кнігі па сярэднявеччу, і нашых, і перакладныя, і тое сёе з нямецкіх аўтараў. Грунтоўна прапрацаваў, можна сказаць, усе пласты літаратуры, якая мяне цікавіла, і каб быў я шарагоўцам па-за сценамі бібліятэкі, яны былі б мне мала проста даступныя. Так што дзякуючы бібліятэцы я насыціўся, а любоў да чытання, так яна, відаць, як пайшла з дзяцінства 4 гадоў, яна невылечная і самая хранічная хвароба жыцця. Да адной з тваіх вельмі рэдкіх публікацый была гэткая невялічкая прадмова, цытую: «Праз падсвядомае ў іншы свет паэт спрабуе расказаць пра тое, што існуе, але не праяўляецца. Праз абстракцыю перадаць тое, для чаго няма словаў: каханне, смерць, боль, ідэальны свет і яго адносіны са светам матэрыяльным». Канец цытаты. Вось слова «інша свет». Што ты маеш на ўвазе пад гэтым паняткам? Гэта, напэўна, у першую чаргу маецца на ўвазе іншы іншыя станы быцця, скажам, па-за фізічным, бо калі некалькі разоў мне даводзілася бачыць сваё цела фізічнае, якое ляжала нерухома, а я быў на сам справе назіраў з боку, гэта, скажам так, няшмат было такога выпаду, але ён быў. Вельмі даўно быў выпадак, калі сябра выклікаў мне хуткую дапамогу, дактары прыехалі, нешта зрабілі, але пасля таго я спрабаваў пісаць стан, той самы, які можа сказаць іншы свет. Я спісаў тры аркушы словамі, і ў выніку адзінае, што я змог, якую выснову зрабіць, это вышэйшы над салоды, гэта смерць. Таму перадаць сапраўды іншы стан, это тое самае, як стрэліць якім снарадам з ружжа, бо калібр зусім не той. Вядомы ў свеце доктар Моўдзі апісаў 1500 выпадкаў клінічнай смерці. Калі вывесці агульныя арыфметычныя, то прыблізна аднолькавыя адчуванні. Ты верыш у вечнае існаванне душы? Веру ў вечнае існаванне абсалютова. Веру то хаця б таму, што мяркуючы па многіх станах, у якіх зрэдча даводзілася даводзіцца бываць, гэта альбо паралельнае жыццё, альбо папярэдняе, але ў любым выпадку гэта станы, скажам, рэальнасць майго жыцця, якая выходзіць па-за межы гэтага жыцця, у якім існую цяпер. Калі б я не веру, значыць, са мной было б нешта не ў парадку. Дзякуй, Мікола, за твае адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Мікола Касцюкевіч. А зараз ён нам прачытае свае новыя творы. Кароткі летні раман, лірычны ружанец. А замеж сэрца ў снох лілея, навек знямелыя, зямлю намацваюць дамамі дахі. Было яшчэ нясмелае, заварушылася ў зямлі святло, мацнела, спакваля расло, пасля прарвалася і заліло сваім вясёлым залатым алеем маларухомыя сухія гмахі. А замахнулася наскон душа, паабяцаўшы сну працяг, і з жахам сцяўся бог сутоння ад прачування, як патоне у спратах сонечных з размаху бляшана ўсплёска слеплых дахаў. У той агораны смугою дзень цякла на горад і людзей расплаўленага неба мець. Нібы дарэмная невыпадкова, і ты дала мне зразумець, што можна мець адначасова адносіны цяжэй за словы і слодыч чыстую, як мова, і безадносную, як смерць. Ірдзее гардзіна паветраным змеем, знікае спакою па каліву дзень, і я разумею, падобнай гадзіны не будзе ніколі ні з кім і нідзе. А семя сціскаюцца ў новы бясконцы з працяг невымоўнага сэнсу падзей, і ціха гарыць хрысціянскае сонца, сцякаючы кроплямі нашых дзяцей. Лягчэй не жыць, чым не хацець, дай Божа не цярпець лжы, як на мяжы між цел і душаў крычыць аслепленая птушка, не разумеючы, куды ляцець. Дагэтуль тое, што жыло ўва мне неспадзяванасцю чакання ўнутраным магічным зрокам, у змроку ночы прамалёўвала далечыню лічутных крокаў, доўгачаканае каханне. Шэпт вечнасці змяніў адхланне на невыносную гарачыню, і сэрца вымерала цішыню, калі застыла ў прачуванні яшчэ нязнанага агню. Крануў, як будзе, так і будзе, абы з табою мы былі, не будзем разам мы калі, о гора, вось дзе ён разлік, што студзіць нас зласней за сцюжу. І сыплі чорныя пялёсткі ружа на замаруджанае кола дзён, пад ледзь улоўны пахавальны звон. Зноў безназоўнасцю начэй прапахлы, знікае чырванню на белым тлея, а вырванае з цела сноў лілея перавярнулася і паляцела жывым асірацелым птахам. І набрынялыя жытлом і целам смялей чапляюцца за неба дахі, сны без лілеі абмялелі. Каханая, па белым зломе пальцаў ходзіць ранак, так рана, сп'янелы акрываўлены туман крануў сівую скронь акна. Каханая, ад выпітага ў цемраве віна, на ўсыпанай снягамі прасціне звонкай саспела гронка асцярожнай арабіны. Адзіная, нібы заблытаны ў галінах, моцны вецер кранулі цішыню далоні, і грудзі промні ператварыліся ў паўшар'і пунцовых хмараў, як дзіўна. Знікае хмаркаю зляцелай, агнём ахопленае цела, на пасцелі чорным кнотам тлее цноты гонар. Бездакорная, дагэтуль вар'яцее оргія табой падоранага гора, так горда быццё і сорам ты забрала, што боль пакінуты ў астрале будзённасцю зрабіўся, дзе адзіны дзэн знішчае дзень. Бездапаможны нібы цень сцякае ў цемень сноў, і можа суіснаванне дапаможа забыць, што ты каханая чужая. Нязграбнаю птушынай зграяй за небакраем дагарае няспраўджаны наш вырай. З ахвяраваных колераў я выбраў заснежаную тоеснасць тугі і сімвал літасці чырвоны боль, пакінуты табою. Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Касцюкевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! «Смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Кожный четверг на свободе. Тема наступной передачи – провинция. Удельнейшая филозов Олеся Антипенко. «Белорусская Атлантида» у эфира «Свободы» что четверг. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».